50 languages. 12. Joogid. Ma joon teed. Ma joon kohvi. Ma joon mineraalvett. Jood sa teed sidruniga. Jood sa kohvi suhkruga. Jood sa vett jääga. Siin on pidu. Inimesed joovad šampust. Inimesed joovad veini ja õlut. Jood sa alkoholi. Jood sa viskit. Jood sa koolat rummiga. Mulle ei meeldi šampus. Mulle ei meeldi vein. Mulle ei meeldi õlu. Beebile meeldib piim. Lapsele meeldib kakao ja õunamahl. Naisele meeldib apelsinimahl ja kreibimahl.